Teraz w MediaMarkt! Za 49-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z Android TV i technologią Ambilight zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o proteście, którego symbolem jest smoczek, ogłoszeniu przez Brazylię końca stanu zagrożenia związanego z wirusem Zika oraz trudnych dla turystów warunkach w Bieszczadach i Beskidach. Symbolem tego protestu jest smoczek. Przeciwnicy zmian w żłobkach przeszli sprzed Pałacu Kultury i Nauki do siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udadzą się jeszcze przed kancelarię premiera. Tam zostawią petycję, a protestują pod hasłem rząd do żłobka, bo krytycznie oceniają zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Ich zdaniem będą one zagrażały bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi małego dziecka powierzonemu opiece w żłobku. Na transparentach, które trzymają, można przeczytać: nie dla kołchozu w żłobkach, chcemy wychowywać, a nie przechowywać. Walczymy o godne warunki dla nas i dla naszych dzieci. Ministerstwo proponuje m.in. zniesienie przepisu dotyczącego 2 obowiązkowych sal z zastrzeżeniem, że w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsca na odpoczynek dla dzieci. Zwiększona ma zostać liczba dzieci pod opieką opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Obecnie może mieć pod opieką 8 dzieci, miałby mieć 10. Resort planuje też zmianę polegającą na zrównaniu żłobków i klubów dziecięcych. Klub dziecięcy byłby prostszy do założenia, bo nie musiałby starać się o decyzję sanepidu. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że dzięki tym zmianom przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących i że w projekcie nowelizacji dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy warunków przebywania maluchów w żłobkach. Szef niemieckiego MSZ-u Sigmar Gabriel opracował program pogłębienia współpracy między Berlinem a Paryżem, przewidujący m.in. wspólny niemiecko-francuski fundusz inwestycyjny oraz reprezentującego oba kraje wspólnego komisarza Unii Europejskiej. Informuje o tym Der Spiegel. Według Spiegla program powstał w czwartek, czyli 4 dni po zwycięstwie Emmanuela Macrona w drugiej rundzie wyborów prezydenckich we Francji. Jutro Macron zostanie zaprzysiężony. W Brazylii ogłoszono koniec stanu zagrożenia związanego z wirusem Zika. W ostatnim okresie liczba infekcji znacznie spadła. W pierwszym kwartale tego roku było o 95% mniej zachorowań w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Dlatego władze w Brazylii, podobnie jak wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiły koniec stanu zagrożenia. Zdaniem naukowców wirus Zika wywołuje u nienarodzonych dzieci defekt rozwojowy prowadzący do małogłowia i ciężkiego kalectwa. W ostatnim okresie takie wady odnotowano w prawie 30 krajach. Lekarze mówią, że teraz ludzie uodpornili się na wirusy i mają tak zwaną odporność zbiorową. Oznacza to, że nie ma się od kogo zarażać. W przyszłości jednak odsetek odpornych może spaść i prawdopodobnie wystąpią kolejne epidemie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz ważna wiadomość dla tych, którzy są w Bieszczadach i Beskidach albo właśnie się tam wybierają. Ratownicy GoPro ostrzegają przed słabą widzialnością na szczytach, a także przed błotnistymi i śliskimi szlakami. Wydaje się, że jest super, a po drodze po prostu można spodziewać się różnych anomalii. Mówi ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Dariusz Kubala, a ratownik grupy bieszczadzkiej Łukasz Dziuban odradza wyjścia wysoko w góry. Można zaplanować wycieczki dolinami, gdzie wiadomo, cała roślinność, wszystko zaczyna się rozwijać. Już pomału lasy bukowe się zaczynają zielenić, ta zieleń staje się taka soczysta, zielona. Jeszcze gdzieniegdzie występują płaty śniegu, ale to już w wyższych partiach Bieszczadów przy górnej granicy lasu. Przy okazji GOPR przypomina o zabraniu ze sobą naładowanego telefonu komórkowego z wpisanym numerem alarmowym 601-100-300. I na koniec przenosimy się do Janowa Podlaskiego, gdzie trwają obchody 200-lecia powstania stadniny czystej krwi arabskiej. To wciąż najbardziej renomowana stadnina w Polsce i miejsce prestiżowej aukcji Pride of Poland. Na miejscu jest Michał Fedusio. Jak wyglądają obchody? Uroczystości w Janowie rozpoczęło odsłonięcie tablicy mającej upamiętniać trwające obchody. W ceremonii brali udział przedstawiciele resortu rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Stadnina w Janowie cieszy się ogromnym uznaniem i od lat przyciąga wszystkich miłośników koni z całego świata, podkreśla wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Decyzja, która była 200 lat temu odnośnie powstania stadniny, następnie ciężka praca wielu, wielu przecież ludzi, wielu pokoleń doprowadziła do sytuacji takiej, że dzisiaj stadnina w Janowie koni czystej krwi arabskiej jest znana na całym świecie. W Janowie zbliża się najbardziej efektowny element obchodów, czyli właśnie parada koni ze stadniny. Wydarzenie cieszy się bardzo dużą popularnością. Przed samą stadniną kolejki na niebie tylko kilka małych chmur. Zapowiada się zatem bardzo ciekawe popołudnie. Jeśli nie w Bieszczadach, to na przykład właśnie z końmi w Janowie. Dziękujemy. Relacjonował Michał Fedusia, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne na południu i zachodzie, w górach burze, za to na pozostałym obszarze pogodnie i bez deszczu. W Sandomierzu 14 stopni, w Suwałkach, Tarnowie i Zamościu 16, w Przemyślu, Zabrzu i Sopocie 17, w Płocku 19, w Gnieźnie i Opolu 20, a w Głogowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. How to be beautiful. Discover your way. Odkryj apteczne kosmetyki odmładzające dr Irena Eris Clinic Way i poczuj ich rewolucyjne działanie. Opatentowana formuła FGF LMS wnika głęboko w skórę, ujędrnia, wygładza i wypełnia nawet głębokie zmarszczki. Teraz kupując w wybranych aptekach dowolny kosmetyk dr Irena Eris Clinic Way mini opakowanie dermokapsułek otrzymasz w prezencie. Dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Tato, a czemu się tak elegancko ubrałeś? Bo idziemy na urodziny. Na urodziny? I to 40. A kto ma urodziny? Niespodzianka. A co damy w prezencie? Akurat z okazji tych urodzin to my dostaniemy prezent. Sklep Smyk ma już 40 lat. Z tej okazji obniżamy ceny wszystkich produktów w sklepach stacjonarnych aż o 20%. Zapraszamy na urodzinowy mega weekend do sklepów stacjonarnych Smyk w całej Polsce. Oferta ważna od 12 do 14 maja. Promocje nie łączą się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ataki hakerskie w prawie 100 krajach na świecie. Jak można zniewalać ludzi i nimi manipulować przy pomocy internetu? Prezydent Trump wyrzuca dyrektora FBI. Nikt nie wie dlaczego. Ostatnie dni przed wyzwoleniem Mosulu. Czy zamiast pokoju w mieście będzie kolejna wojna? Kto wygra wyścig po bogactwa Arktyki? Jedno jest pewne, nie będą to rdzenni mieszkańcy tej części świata. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl albo przyjść do studia, dzisiaj wyjątkowo. Dzień otwarty w Trójce, zapraszamy. I want it now. I want the cohort can wait. I need it immediately. If I just can wait. I want it immediately. Cause the time can't wait, man. I sure can't wait. I ain't got no patience. No, I sure can't wait. Not today. Give me more money. Yeah, I want it now. I need cash, bro. I need it fast. I want it now. Quick in a hurry, like your name is Flash. I want it now. You make me wait, and I'ma whip your ass. I want it now. I want it now, baby. Now, I want it. Now. I want it. Now. Fast, rapido. Really quick, like torpedo. Need for speed is my credo. You need to feed this negrito. Send it by a brother boat. Wrap it like a thunderbolt. Activated, rock the boat. Just ask Barack who brought the hope to now. Black Eyed Peas na początek raportu o stanie świata. Pokolenie teraz, Generation Now, dajcie nam wszystko teraz, zwłaszcza szybki internet. Taka mniej więcej treść była tej pieśni. Gigantyczny atak hakerski miał wczoraj miejsce na świecie. Ucierpiały systemy w 99 krajach, w tym Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii doszło do poważnego naruszenia systemu informatycznego Narodowej Służby Zdrowia. W niektórych szpitalach musiano odwołać operacje i inne zabiegi. To jest kolejny, być może największy w ostatnich latach przykład tego, czym może stać się współcześnie internet i szerzej informatyka. A czym? Trzecia wojna światowa będzie partyzancką wojną informatyczną bez podziału na udział cywilów i żołnierzy. Tak mówił Marshall McLuhan jeszcze w latach 60., znany teoretyk właśnie z dziedziny informacji. Być może już żyjemy w tej rzeczywistości, o tym za chwilę sobie porozmawiamy. A w studio jest mój gość, dr Jan Zając, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego i prezes firmy Sotrender, zajmującej się analizą mediów społecznościowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o tej wojnie, która będzie się odbywać, albo może już się odbywa. Tutaj łupem miały być pieniądze. To była w miarę prosta rzecz. Chodziło o to, że ten ransomware, czyli takie oprogramowanie używane przy tego typu atakach, przestawało działać, jeżeli ktoś wypłacił 300 bitcoinów, czyli tej waluty internetowej, wirtualnej, jakieś 230 funtów. To była taka, to było złodziejstwo po prostu, tak? No tak by się mogło wydawać. Tak naprawdę przecież jeszcze niewiele czasu minęło. Pan nawet wspomniał o 90 kilku krajach. Ja rano jak zczytałem, to widziałem, że 72, więc przybyło. Już jest więcej, tak. Myślę, że dopiero się dowiemy, co to tak naprawdę było, o co chodziło. To rzeczywiście taki cel finansowy wydaje się najprostszy, dość łatwy do zrozumienia, ale trudno powiedzieć, czy to na pewno tak było. Na pewno jest tak, że to może nawet niekoniecznie złodziejstwo, piractwo. Bardziej to pewnie można porównać do działań tradycyjnych piratów, którzy kilkaset lat temu na Karaibach w podobny sposób działali. Tylko, że tutaj oczywiście dotyczy to systemów, które są wrażliwe i systemów, które są niesprawne jeszcze na dodatek, bo i tutaj przechodzimy do aspektu, który jest być może znacznie bardziej ciekawszy niż sam przebieg tej historii. Mianowicie tutaj hakerzy wykorzystali luki w oprogramowaniu Microsofta i mało tego, okazuje się, że od kilku lat o tych lukach wiedziała Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, NSA, amerykańska agencja, przynajmniej takie są doniesienia wielu mediów. Wiedziała, nic nie mówiła. A dlaczego nic nie mówiła? Po to, aby wykorzystywać te luki i korzystać na nich, żeby śledzić ludzi, mówiąc krótko. Pytanie nawet, czy ona tylko wiedziała, czy może brała udział w projektowaniu tych luk. No właśnie, to jest tak, że my się skupiamy na hakerach czasami, a powinniśmy może patrzeć po prostu na instytucje, które zarządzają danymi? To może inaczej. Rzeczywiście jest bardzo dużo powiązań między służbami w różnego rodzaju krajach, przecież nie tylko mowa o Stanach Zjednoczonych, także w Rosji. Mam nadzieję, że również w Polsce mimo wszystko. Znaczy wiadomo, że w dzisiejszych czasach służby jak najbardziej powinny się internetem zajmować, interesować i myślę, że Polska też się za bardzo od innych krajów tutaj nie różni. Pytanie tylko, jakie mamy możliwości techniczne, jak to się różni od tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo wiele usług, produktów jest kreowanych i w związku z tym, jak wybuchł skandal 2-3 lata temu, bardzo dużo producentów współpracuje w zasadzie na co dzień właśnie ze służbami specjalnymi. I tutaj oczywiście w tych ostatnich latach, a właściwie w ostatnim roku od czasu wyborów amerykańskich, w głównej roli występuje Rosja, w roli tego żelaznego wilka, prawda, którego wszyscy powinniśmy się bać i który właściwie decyduje o tym, co się dzieje w sieci, w tej sferze wirtualnej na świecie. To jest nieprawda. To znaczy, tak samo Chińczycy to robią, to samo robią to Francuzi, którzy, czy Brytyjczycy, czy Amerykanie, którzy podsłuchiwali panią Merkel. Pytanie raczej, kto nie robi. To już od kilku lat. Zresztą najpierw były Stany Zjednoczone i najpierw skandale dotyczyły służb amerykańskich. Zresztą ja chyba osobiście już wolę, żeby te moje maile czytali Amerykanie niż Rosjanie. Chociaż pewnie jedni i drudzy czytają. Pewnie nie mamy specjalnie wyboru, kto będzie to czytał. Ale dochodzimy tutaj do... No bo mówimy tutaj o instytucjach, a popatrzmy na wykorzystywanie danych na poziomie indywidualnym. Co to jest psychografia? Psychografia to jest taki sen psychologów czy badaczy rynku, którym się wydaje, że da się na podstawie danych ilościowych opisać człowieka, przede wszystkim pod względem jego podstawowych cech, związanych tradycyjnie najczęściej z jakimiś wyborami konsumenckimi, ale być może też na przykład z wyborami politycznymi i nie tylko opisać, a najlepiej jeszcze przewidzieć jego zachowania. Jest taki polski naukowiec, psycholog, do którego... Jeszcze dojdziemy w tej rozmowie. Nazywa się Michał Kosiński. Jest wybitnym znawcą, nie tyle znawcą mediów społecznościowych, czy raczej znawcą tego, jak media społecznościowe można używać w różnych celach. Bazuje w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. Który czy w Cambridge, mówił, Massachusetts? A może w Massachusetts. Mhm. W każdym razie mówi, że na podstawie 150 lajków można facebookowych, można mniej więcej określić profil człowieka. Na podstawie 300 wie się o nim więcej niż on sam o sobie wie. To są takie chwalenie się, czy to jest pozoranstwo, czy to rzeczywiście tak może być? To znaczy, to co pan powiedział, to oczywiście jest świetna historia stworzona na użytek mediów, która bardzo dobrze brzmi. Natomiast tak, na pewno stoi za tym sporo pracy naukowej i badań publikowanych w poważnych czasopismach, sugerujących, że rzeczywiście w dość dużym stopniu da się przewidywać nasze zachowanie, czyli diagnozować różnego rodzaju cechy psychologiczne w oparciu o nasze zachowania i treści udostępniane w mediach społecznościowych. Co w sumie nie jest takie dziwne, dlatego że od zawsze, nawet w życiu potocznym, zajmujemy się przewidywaniem, opisywaniem innych ludzi na bazie ich zachowań. Jak to konkretnie działa? To znaczy, w jaki sposób można opisać człowieka poprzez to, co on, nie wiem, lajkuje na Facebooku, czy jak to się dzieje, że wstukuje? To chyba dwie odrębne sprawy, prawda? Wyszukiwanie przez Google'a. I profilowanie na Facebooku, czy nie? To znaczy, to jest to, co obie te firmy robią, zarówno Facebook, jak i Google, na czym zbudowały swój biznes i co jest ich wielką przewagą konkurencyjną i z czego coraz więcej innych osób i podmiotów zdaje sobie sprawę. Korzystając z różnego rodzaju usług internetowych, zostawiamy bardzo dużo tak zwanych cyfrowych śladów. Dotyczą one zarówno aspektów technicznych, tego czy na przykład, jeśli coś wpisujemy w wyszukiwarce, żeby wyszukać, czy łączymy się z najnowszego modelu komputera czy telefonu, czy też łączymy się ze starego, przestarzałego modelu przy użyciu bardzo wolnego połączenia internetowego, przez inne rodzaje aspektów połączenia z internetem, poprzez bezpośrednio nasze zachowania, czyli na przykład to, skąd się włączymy geograficznie, co wpisywaliśmy wcześniej w wyszukiwarkę, przez treści, które sami udostępniliśmy, nie tylko na Facebooku, także w innych serwisach, jak na przykład Google, to co polubiliśmy, jakich piosenek słuchaliśmy, jakie zdjęcia nam się podobały, jakie nie. Te dane są zbierane, przetwarzane, wykorzystane po to, żeby w przypadku wyszukiwarki Google podsunąć nam najlepsze, najbardziej pasujące do nas treści. Proszę zwrócić uwagę, jeśli pan tutaj w Warszawie na Myśliwieckiej wpisze kawiarnia, to będą zupełnie inne wyniki, niż gdy pan wpisał kawiarnia siedząc na dworcu w Katowicach. I bardzo dobrze, bo dzięki temu pan dostanie te wyniki, które rzeczywiście pan szukał. Będzie będzie pan bardziej zadowolony z usług wyszukiwarki, będzie korzystał pan z niej częściej, będzie pan jeszcze bardziej przywiązany. Albo się zastanowię, skąd oni wiedzą, gdzie ja jestem i dlaczego mnie wysyłają do kawiarni na Myśliwiecką, a nie gdzie indziej. Myślę, że już coraz rzadziej nawet się nie będziemy zastanawiali. Zastanawialibyśmy się wtedy, gdyby na Myśliwieckiej dostał pan nagle kawiarnię na dworcu w Katowicach na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania. Chociaż kiedyś, dawno, tak mogło być. Jeśli chodzi o Facebooka, no to jest kwestia treści, których wrzucamy związanych z naszym życiem prywatnym bardzo często, upodobaniami tak muzycznymi, jak i kulturalnymi, jak i co do spędzania wolnego czasu, sportu, czasem także polityki czy mediów, jakie słuchamy, jakie oglądamy. I na tej podstawie budowany jest nasz profil. Tak. Chodzi, bardzo ważne jest to, że zarówno brane są pod uwagę informacje, które my sami dostarczamy o sobie, że na przykład wpiszemy, że mieszkamy w Warszawie, czy lubimy takiego albo innego pisarza, czy piosenkarza, jak i przede wszystkim nasze zachowania. Psychologowie już od bardzo dawna, z czasów jeszcze przedkomputerowych, starają się zwrócić uwagę przede wszystkim na różne obserwowalne zachowania, które powinny mówić więcej o człowieku. Aczkolwiek to jest jeszcze stare jak świat dyskusja w psychologii, na ile nasza tak zwana stałość i zmienność zachowania. Czy to jest tak, że my mamy jakąś cechę i jak pan jest na przykład ekstrawertywny, towarzyski, to zawsze pan będzie duszą towarzystwa? Czy może to jest tak, że zwykle pan będzie duszą towarzystwa i będzie rozmawiał z innymi ludźmi, ale są sytuacje, kiedy pan będzie wolał pobyć w samotności, a może obecność na przykład innej, bardziej ekstrawertywnej osoby spowoduje, że pan będzie mniej towarzyski. Dobrze, i do tej pory w zasadzie opisujemy system, opisujemy świat, który sami sobie stworzyliśmy i które niektórzy mądrzy ludzie, tacy jak pan, to rozumieją. Ale pytanie teraz brzmi, co jeśli te informacje wykorzystywane są do skłaniania nas, abyśmy w bardzo konkretny sposób postępowali? To znaczy, wiemy o tym, że te informacje temu służą, bo kiedy wchodzimy na swojego Facebooka, no to mamy reklamę butów, które być może... Zresztą to jest śmieszne, bo to zwykle są reklamy butów, które już żeśmy sobie kupili albo wyszukaliśmy je wcześniej, prawda? Trochę to niemądre jest ze strony reklamodawców, ale być może to jest mądre, tylko ja tego nie rozumiem. To jest kwestia ustawiania jednego tam guziczka przy ustawianiu tej reklamy, rzeczywiście, żeby to były takie buty, których jeszcze nie kupiliśmy, a nie te same. Ale czy można sprofilować reklamę w ten sposób, żebyśmy zagłosowali na tą partię, a nie na inną? No, z jakiegoś powodu te wszystkie partie siedzą i politycy siedzą w studiach telewizyjnych i pół swojego życia spędzają i z jakiegoś powodu partie wydają pieniądze na reklamę. Prawdopodobnie można, prawdopodobnie część z tych działań jest skuteczna, natomiast no już jasne, że chodzi tutaj o wykorzystanie danych z Facebooka i różne historie medialne związane z tym. No to przejdźmy od razu do rzeczy, bo mamy nowego żelaznego wilka. Jest taka firma, która się nazywa Cambridge Analytica. I to jest Cambridge już nie w Massachusetts, tylko w Wielkiej Brytanii, której właścicielem jest Robert Mercer. I która oskarżana jest o to, że wywróciła Brytyjczykom, teraz jest oskarżana o to, że wywróciła Brytyjczykom w głowie tak, że zagłosowali na Brexit. Wcześniej wywróciła Amerykanom w głowie tak, że zagłosowali na Donalda Trumpa. Jak mówię, Brexit, później Trump. To właśnie. W tym sensie, że najpierw oskarżenia wobec Cambridge Analytica pojawiły się w sprawie Trumpa, a dopiero potem w sprawie Brexitu. Wszystko jedno. Generalnie chodzi o to, że ja sam za bardzo nie wiem, o co oni są oskarżani, ale przede wszystkim chodzi o to, że zamanipulowali ludźmi, prawda? To znaczy udało im się skłonić jakąś część elektoratu do tego, żeby zadziałał co? Wbrew własnym przekonaniom? No i właśnie, to może najpierw zacznijmy od wyjaśnienia. Od tego, czym to jest Cambridge Analytica. No właśnie, to w ogóle to są postacie i firmy jak z filmów o Jamesie Bondzie i tak są bardzo często w mediach przedstawiane. Więc mamy bardzo bogatego człowieka, Roberta Mercera, Amerykanina, milionera, który wygląda na to, że jest osobą bardzo inteligentną, który doszedł do pieniędzy przede wszystkim dzięki własnym zdolnościom i wygląda na to, że ma bardzo konserwatywne poglądy utożsamiane w Stanach Zjednoczonych z tak zwanym alt-right, czyli na prawo od ich standardowej prawicy i wykorzystuje pieniądze po to, żeby swoje jakieś przekonania czy idee propagować na różne sposoby. Co... On obok Steve'a Bannona stał za Breitbartem, prawda? Czyli tym słynnym portalem, który jest teraz chyba bardziej popularny jeszcze niż Huffington Post. A no właśnie, czyli teraz tak, od pewnego czasu. Więc Mercer jako taka postać jak z filmów o Jamesie Bondzie, demiurg bardzo bogaty, zarazem zły. Jego pomocnik Steve Bannon, świetnie rozumiejący media. No i teraz jak w każdym dobrym filmie o Bondzie jest jeszcze szalony naukowiec. Nie wiemy, czy szalony tak naprawdę, ale tenże Michał Kosiński, osoba polskiego pochodzenia, związana ze światem naukowym i rzeczywiście zajmująca się analizą, przewidywaniem, profilowaniem ludzkiego zachowania na podstawie danych z Facebooka. No i w tle mamy, tak jak powiedzieliśmy, mamy zarówno firmy medialne, czyli Breitbart przede wszystkim, taki portal, który jest bardziej na prawo od Fox News. Mamy też Cambridge Analytica, czyli znowu to jest taki archetyp szalonego naukowca, tym razem ubrany w skórę firmy, która podobnież wszystkie dane o nas ma i wszystko może przewidzieć. I na pewno chodzi tutaj też o wykorzystanie mediów społecznościowych, o to, w jaki sposób swoje preferencje, tak jak mówiliśmy, tam pokazujemy, na jakieś na różne sposoby przejawiamy. A co do tych oskarżeń, o których pan mówił, to jest właśnie o tyle bardzo ciekawe, że tak, pewnie rzeczywiście takie rzeczy miały miejsce, natomiast czy to jest oskarżenie, czy to raczej jest opis pewnego procesu, bo nikt nie mówi o tym, że wybory były sfałszowane, mówimy tylko o rozpowszechnianiu. W żadnym miejscu nie pojawia się nawet nuta insynuacji, że prawo zostało złamane. No nigdzie właśnie. Nie łamie się prawa. Ludzie zostali, po pierwsze, wyborcy mający prawa wyborcze zostali, po pierwsze, przekonani, żeby poszli zagłosować, ewentualnie inni, żeby nie szli zagłosować, to też jest bardzo ciekawe, żeby zostali w domu i później, żeby zagłosowali w taki określony sposób, co w sumie jest kwintesencją demokracji. Tylko, że rozumiem, cała dyskusja się toczy wokół tego, w jaki sposób oni zostali do tego przekonani oraz na ile można takie rzeczy robić w oparciu o dane oraz czy te dane były zdobyte w sposób legalny. Pewnie, no załóżmy, że zostały zdobyte w sposób legalny. Pewnie są sposoby, żeby je zdobywać w sposób legalny. Te firmy są chyba za... Zresztą nie wiem, może się mylę, może nie będę nic mówił. Może i duże firmy też łamią prawo, wszystko jedno. Teraz niech pan powie, co to mówi o stanie naszej demokracji? To znaczy, czy to jest tak, że wchodzimy w moment, w którym demokracja jako proces obywatelskiego udziału we władzy staje się złudzeniem? Wie pan, są osoby, które by powiedziały, że zawsze była. Przynajmniej od czasów, kiedy przestaliśmy tworzyć małą społeczność, w której się znaliśmy nawzajem, a zaczęliśmy tworzyć znacznie większe, nowożytne państwa, w których są media, są określone systemy polityczne. Natomiast mi się wydaje, że tak to, co jest klucz tej naszej rozmowy, że nagle zorientowaliśmy się, że różnego rodzaju instytucje, zarówno duże firmy, jak Facebook, Google, Amazon i jeszcze wiele innych, jak i różnego rodzaju instytucje wykorzystujące dane zaczerpnięte z tych firm, z systemów, gdzie to mogą być zarówno wywiady, czy jakieś instytucje państwa, jak z drugiej strony firmy prywatne, które mają dostęp do tych danych, umieją je w sprytny sposób zebrać, wykorzystać, mają bardzo duży wpływ na nasze zachowanie. Nie jest niczym nowym, że media na nasze zachowanie wpływają, czy to telewizja, czy radio. Nawet to, że dzisiaj się spotykamy, tutaj o tym rozmawiamy, zamiast puszczać disco-polowe piosenki, też ma związek z tym, że Trójka ma swoją publiczność, w jakiś sposób chce na nią wpłynąć i chce, ma też konkretny wizerunek i takie audycje, jak ta powinna tutaj być. Natomiast zupełnie nowe jest to, że rzeczywiście są inne sposoby zbierania danych i tak się przynajmniej o tym mówi. To te sposoby nas przerażają? Myślę, że sposoby plus to, jak dokładnie te dane mogą działać. Sposób plus dogłębność, tak? Dotarcie. Dogłębność. Czyli wydaje mi się, że bardzo ważna jest skala, bo wie pan, naprawdę bardzo trudno jest przewidzieć zachowanie pojedynczego człowieka. Psychologowie, pomimo wielu lat badań, wspaniałych testów, ciągle miewają problemy z przewidzeniem, jak się zachowa dana osoba. Natomiast kiedy dotyczy to mas ludzkich, to sam rachunek prawdopodobieństwa mówi, że nagle trochę, jak zwiększymy możliwość przewidywania, może się to bardzo zmienić. Plus jeszcze nie zapominajmy o jednym. Kwestia polaryzacji sceny politycznej. To wszystko, o tym wszystkim byśmy nie rozmawiali, kiedy byśmy mieli scenę polityczną podzieloną 30-70, czy nawet 40-60. Natomiast w sytuacji, kiedy w bardzo wielu krajach, nawet stricte demokratycznych, jest podział opinii publicznej, czy podział preferencji wyborczej 49-49 i gra się toczy o te 2%, które nawet nie muszą iść zagłosować naszego kandydata. Czasem wystarczy, że zostaną w domu albo oddają głos nieważny, to nagle tego rodzaju manipulacje mogą być tym języczkiem uwagi. Bardzo panu dziękuję. Dr Jan Zając, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes firmy Sotrender, zajmującej się analizą mediów społecznościowych, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. They come from everywhere, are longing to be free. They come to join us here, from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. Someone what makes us great. Don't tell me a lie and sell it as a fact. I've been down that road before and I ain't going back. And don't you brag to me that you never read a book. I never put my faith in a con man and his crooks. I won't follow down that path and tip the hands of fate. Let's turn this thing around before it gets too late. It's like the me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes it great. In the quiet of the night, I lie here wide awake, and I ask myself, is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's not the me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's true, be true. That's what makes us great. That's what makes us great. That's what makes us great. Bruce Springsteen i Joe Gruszecki, That's what makes us great. Co czyni Amerykę wielką? Czytelne nawiązanie do hasła Make America Great Again Donalda Trumpa, z którym poszedł do wyborów i wygrał. Iracka armia zapowiada wyzwolenie Mosulu w ciągu kilku dni. Terroryści z Państwa Islamskiego bronią się już na ostatnich 10% zachodniej części miasta wokół charakterystycznego krzywego minaretu meczetu Al-Nuri. 3 lata temu w nim właśnie ogłoszono powstanie kalifatu i Państwa Islamskiego. Po drugiej stronie Tygrysu powoli do życia wraca wschodnia część miasta zdobyta 3 miesiące temu. To jednak nie oznacza spokoju po wygnaniu i zniszczeniu Państwa Islamskiego. Relacja z miejsca Michała Żakowskiego. Jedna z głównych ulic we wschodniej części Mosulu. Samochody z trudem przeciskają się obok siebie. Powód? Lej po bombie, szeroki na kilka metrów, zalany śmierdzącą wodą, stojącą chyba jeszcze od dnia wygnania stąd terrorystów Daesh. Z mostu o nazwie Suez widzę czarne kłęby dymu nad starym miastem w zachodniej części Mosulu. Dzieli nas kilometr, może dwa, a każda eksplozja to kolejne czarne słupy wyrastające w miejscu, w który uderzyła bomba lotnicza. Samoloty amerykańskie, francuskie i irackie co chwilę atakują pozycje terrorystów. Idę wzdłuż kanału prowadzącego do rzeki Tygrys. Obok monumentalna budowla wielkiego meczetu, czy jak miejscowi go nazywają, meczetu Saddama. Nie ma w tym żadnej nuty kpiny. Mosul zamieszkiwali i zamieszkują ludzie związani z byłym reżimem dyktatora Saddama Husajna. Niektórzy z mieszkańców wrócili. Gdzieś płacze dziecko. Obok mnie 10-latek nabiera wodę do wiadra. Do domu na dach zaprasza mnie imat Saddam Sabri. W oblężonym starym mieście miał sklep niedaleko meczetu Al-Nuri. Sklep z elektroniką. I tam też został jego brat z rodziną. Dom mojego brata zniszczył Daesh. Mieszkał u sąsiadów. Dzwonił do mnie wczoraj. Mówił, że każdego dnia ginie 4-5 jego znajomych. Od rakiet, bomb. Nie ma mądrych bomb i rakiet. Teraz nie mają co jeść. Została im woda i trawa. Pan Imad hoduje gołębie. To nie było dozwolone za czasów Daesz, państwa islamskiego. Wszystkim musiałem obciąć pióra, by nie mogły latać. Łapię gołębia i pokazuję, które pióra ciął nożem. Bóg dał im skrzydła, by latały, a oni, Daesz, kazali obcinać mi pióra. I jeszcze trzymałem je na dole, a nie na dachu. Latanie gołębi było zabronione, także kobiety nie mogły wychodzić na dach. Tych opowieści, czego nie można było robić jeszcze kilka miesięcy temu, bo fanatycy grozili śmiercią, chłostą, obcięciem rąk, aresztem czy grzywną jest mnóstwo. Wiele dotyczy kobiet. Nie mogły same wychodzić, musiały być szczelnie okryte. Ale najciekawsze jest to, co pan Imad mówi o kobietach związanych z terrorystami. O ich, nazwijmy, żonach. Mieszkały tuż obok nas. One chodziły w koszulkach z krótkim rękawem i w dżinsach, jak kowboje. Tak, naprawdę. Widziałem je stąd. Tego oczywiście w żaden sposób nie można potwierdzić. Trudno uwierzyć także w opisy, skąd byli terroryści. Restauracja pana Ayada, remontowana po walkach. Assalamu alaikum, ana ibn al-Mosul. On nawet bez pytania, pokazując dom stojący po drugiej stronie ulicy, wylicza, kto z państwa islamskiego tam mieszkał. Francuzin, Alman, Brytanin, Amerykan, Holandin, Holandin, Kalid, Holandin, Kalid, Shishan, Rus. To byli Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Niemcy, Holendrzy, Czeczeni, Rosjanie, Polacy, Kazachowie, Amerykanie, Brytyjczycy. Zaskoczony pytam, skąd wie, że tam byli Polacy? نحن حاليا ملتقين مع احد الصحفيين بهاي الاذاعه فتفاجات به هو شخص مواطن من هولندا من بولندا العفو Było ich siedmiu, mieszkali tu 3 lata. To byli chrześcijanie, którzy przeszli na islam. Przychodzili tu na jedzenie. Dalej pan Ayad opowiada, że sami się przyznawali. Język, w jakim ze sobą rozmawiali, był taki sam jak mój. I kilkakrotnie podkreśla, że to byli Polacy. Świetnie, władający arabskim, jak dodał. Odrodzenie miasta wymaga prądu. Wąskie uliczki wokół bazaru niedaleko wzgórza Nabi Yunus. Tu znajdowała się część starożytnej Niniwy. Nad głową plątanina kabli i nużący dźwięk generatorów prądu. Miasto na razie nie dostarcza elektryczności. Każdy musi ją załatwić sam. Zaczepia mnie młody człowiek. Rozmawiamy chwilę, on mówi o spokojnym mieście, o nowym życiu. Chce dopytać o nastrój, czy ludzie sobie ufają. Wielu przecież wspierało państwo islamskie, choćby na początku, 3 lata temu. Rozmowa szybko się kończy. Wymieniamy numery telefonu. Kilka godzin później dostaję wiadomość. Daesz w każdym z nas zasiał strach. We mnie także. Nie mogłem rozmawiać na środku bazaru, panie Michale, bo ktoś, kto wspiera terrorystów, mógłby nas usłyszeć. Spotkajmy się gdziekolwiek, byle nie w Mosulu. Ta niepewność i nieufność jest wyczuwalna na każdym niemal kroku. Na przedmieściach miasta chwilę rozmawiam z mężczyzną w średnim wieku. Pytam go o to, co stanie się po pokonaniu Daesz, państwa islamskiego. Szczerze? Będzie chaos. Potrzebujemy uczciwego rządu. Jesteśmy ofiarami, cierpimy okropnie. Wielu jest zabitych, wielu uciekło z kraju. Wielu stało się biedakami, wielu trafiło do więzienia. Innych poszukują władzę. Na posterunkach mają takie listy. Sprawdzają imiona podróżnych i jeśli się zgadza, ta osoba trafia do więzienia. Ale te oskarżenia są na podstawie tego, co można znaleźć w internecie. I jest też tak, że płacisz $1000 i wypuszczają tę osobę na wolność. He came to the security. Checkpoint. To słowa, które zawsze w Iraku wieszczą nadciągające kłopoty. Nie od razu, ale stopniowo. Dzień po moim wyjeździe w ruinach meczetu proroka Jonasza, ważnego dla trzech religii, żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijaństwa, odbył się niezwykły koncert. Amin Mugdad, skrzypek, zagrał utwór dla pokoju w miejscu zniszczonym przez fanatyków. W meczecie znajdowała się bowiem krypta proroka Jonasza. Dźwięki, melodia, może niedoskonałe, ale gest o niezwykłym znaczeniu. O wyborze życia lub śmierci, wojny lub pokoju. W mieście, które zna dramat ludzkości od tysięcy lat, od czasów władców Asyrii i najeźdźców z Persji czy Babilonii. Relacja Michała Żakowskiego z Mosulu. Dodam tylko, bo być może to ważny dodatek, że według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma Polaków walczących w szeregach Państwa Islamskiego. Kolejna niezwykła historia związana z prezydenturą Donalda Trumpa rozwija się na naszych oczach. Prezydent zwolnił dyrektora FBI, Jamesa Comeya, i akurat w tym nie ma nic zwykłego, niezwykłego. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma takie prawo, nie musi się z tej decyzji nikomu tłumaczyć. Problem polega na tym, że Donald Trump właśnie tłumaczy się i to w sposób, który ów problem pogłębia. W studio Tomasz Zalewski, długoletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Stanach Zjednoczonych, również współpracownik tygodnika Polityka. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dlaczego prezydent zwolnił Jamesa Comeya? No, ja bym nie powiedział, że to nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ po raz drugi dopiero w historii Stanów Zjednoczonych, przynajmniej no tak, ale ma taką prerogatywę, prawda? Ma prerogatywę, to znaczy, oczywiście wolną, tak, ale poprzednio nawet prezydent Nixon nie zwolnił ówczesnego, pierwszego szefa FBI, znaczy jeszcze za jego kadencji, znaczy którym jeszcze był wtedy Edgar Hoover, mimo iż wiadomo, no, kim był Nixon i co miał za paznokciami, ale potem Hoover umarł i Nixon mianował swojego lojalnego prokuratora. Potem jedynym szefem FBI, który był zwolniony, był dyrektor FBI za czasów Clintona, prezydenta Clintona. Mhm. Ale to było od razu na początku jego prezydentury. Natomiast tutaj chodzi o to, że oczywiście dyrektor FBI jest członkiem administracji, prawda? Podlega prokuratorowi generalnemu, ale jednocześnie zasada jest taka, że on powinien być niezależny, że on powinien jedynie odpowiadać przed Konstytucją Stanów Zjednoczonych, prawda, być lojalny wobec kraju, a nie wobec prezydenta. I po to się wybiera, znaczy mianuje się go na 10 lat. Natomiast no, komu jest zwolniony po latach czterech przez mianuje go Trumpa. Się na 10 lat po to właśnie, żeby nie podlegał tak, żeby, wpływom żeby służył, żeby pracował polityków. dla różnych prezydentów z różnych partii. Nie polegając wpływom politycznym. Te ostatnie kilka dni to jest seria zupełnie niezwykłych deklaracji płynących z Białego Domu, wycofywania się, przekomarzania się, zaprzeczania wcześniejszym i tak dalej, prawda? Tak. No właśnie, wszystkie te okoliczności, które towarzyszą temu zwolnieniu, są fascynujące, ale jeszcze, żeby wrócić do samej istoty rzeczy. No, powód tego zwolnienia jest oczywisty. Chodziło o usunięcie przeszkody na drodze, prawda, do jakiegoś wymarzonego przez Trumpa porozumienia z Rosją, bo no, Comey jako dyrektor FBI prowadził śledztwo w sprawie wpływania przez Rosję na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, być może nawet w jakiejś tam porozumieniu, w zmowie z członkami sztabu wyborczego Trumpa. Ale jeśli tak, to Trumpowi znowu się nie udało, no bo przecież FBI dalej prowadzi to śledztwo i nic nie zapowiada, że ono zostanie skrócone, czy... No tak, ale prowadzi to śledztwo, ale oczywiście administracja Trumpa zapewnia, że śledztwo się nadal toczy, będzie prowadzone uczciwie, ale trudno, na pewno dymisja Comeya jest bardzo ważna, ponieważ on od początku, od inauguracji Trumpa, mimo iż wcześniej właściwie w jakiś sposób pomógł Trumpowi, prawda, ujawniając, że przedłuża śledztwo w sprawie e-maili Hillary Clinton. Ale od inauguracji Trumpa wykazywał znaczną niezależność i taką krnobrność, można powiedzieć, ponieważ podobno, to też nie jest wszystko jeszcze jasne, ale Trump się spotkał z nim parę razy i prosił, żeby, prawda, mu obiecał, że będzie lojalny wobec niego. I Comey odmówił takiej deklaracji lojalności wprost. Potem pamiętamy, że Trump przecież oskarżył w pewnym momencie prezydenta Obamy, byłego prezydenta Obamy, że kiedyś założył podsłuchy w jego sztabie wyborczym, na co Comey zareagował w ten sposób, że powiedział, że no nie ma żadnych dowodów, żeby coś takiego miało miejsce. Potem szef kancelarii prezydenckiej Reince Priebus prosił Comeya, żeby oświadczył publicznie, że to śledztwo, w żaden sposób Trump, prezydent Trump nie jest, prawda, obiektem dochodzenia. I on też odmówił. Czyli najwyraźniej... Chociaż Trump twierdzi, że go co najmniej w trzech okazjach zapewniał, że nie jest. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Tutaj w centrum tych wszystkich deklaracji i wzajemnych oskarżeń jest jeszcze tweet, bo to zwykle przy prezydencie Trumpie tweet odgrywa naczelną rolę. I w tym tweecie prezydent Trump wyraża nadzieję, że nie będzie żadnych taśm związanych z tą całą sprawą, z rozmowami między Comeyem a prezydentem, co jest czymś zupełnie niezwykłym. To znaczy, to jest zarzut, że albo Comey nagrywał, albo, jak co zostało natychmiast podchwycone przez, nazwijmy to, mainstreamowe media, że być może Trump nagrywa Comeya i nagrywa wszystkich, którzy do niego przychodzą. To nie jest zarzut, to jest po prostu groźba, no pogróżka. No, nic nie mów, bo my tam coś ujawnimy. Nie wiadomo, czy taśmy takie istnieją. Podobno Trump w czasie swojej całej kariery, nie tylko prezydenckiej, ale politycznej, ale wcześniej biznesowej, miał zwyczaj nagrywać swoje rozmowy. Inna sprawa, że w ogóle nagrywanie rozmów z kolei w Białym Domu, to też jest zwyczaj już stosowany od prezydentury Lyndona Johnsona w latach późnych 60. Więc jest możliwe, że rozmowy były nagrywane, nic nie wiemy na ten temat na razie. Ale to jest w ogóle jeden, ten tweet jest kolejnym przykładem takich zupełnie groteskowych jakichś okoliczności wokół tej sprawy. Bo na przykład, co dowiadujemy się z pewnym opóźnieniem, ale dzięki, prawda, różnym przeciekom z Białego Domu, że Trump przez ostatni tydzień, zanim Comeya zwolnił, w ogóle zamknął się w swoim pokoju, nawet swój kolejny dekret, prawda, bo on strasznie lubił te dekrety ogłaszać, został ogłoszony, prawda, bez jego udziału i nagle, prawda, wydał tę decyzję o zwolnieniu Comeya. List z tą decyzją był przesłany do Departamentu Sprawiedliwości przez jednego z jego doradców, który jest byłym ochroniarzem, Keith Schiller. Ponieważ on podobno jest tak strasznie sfrustrowany tym, co o nim prasa pisze i telewizja donosi, że podejrzewa wszystkich z Białego Domu o przecieki, ufa jedynie własnej rodzinie, to znaczy córce, prawda, i zięciowi, no i właśnie temu dżentelmenowi nazwiskiem Keith Schiller. Więc ta decyzja, no, sprawia wrażenie w ogóle jakiś taki podjęty pod wpływem impulsu, jakiejś skrajnej paniki, podobnie jak poprzednie jego decyzje. I tu się już niezależnie od samych okoliczności wszyscy go zwracają uwagę na to, że gdyby on zwolnił Comeya od razu po inauguracji, no to jeszcze byłoby to przyjęte dużo lepiej. Też byłby jakiś szum, ale już nie taki jak teraz, ponieważ, no bo można powiedzieć, no zmieniamy administrację, zmieniamy dyrektora FBI. Poza tym wtedy Comey jeszcze był pamiętany przez demokratów jako ten, który ułatwił zwycięstwo Trumpa. Tu dochodzimy teraz, do jeszcze jednego teraz pytania. To przecież, tak. Tu dochodzimy do jeszcze jednego pytania, bo chciałbym, żebyśmy na koniec o tym powiedzieli. To, co robią demokraci, to jest szczyt hipokryzji, przyzna pan. To znaczy, ci, którzy napadli na Comeya i wieszali na nim psy po tym, jak ujawnił okoliczności e-mailowe i skandal e-mailowy związany z Hillary Clinton, nagle teraz go bronią. Chyba, no tak, no, można powiedzieć, że to jest hipokryzja, ale to jest po prostu polityka. No, wiadomo, że wtedy, prawda, był ich nieprzyjacielem, teraz to, co robi przez ostatnie miesiące był niezależny i należy go żałować w związku z tym. Miejmy nadzieję, że był niezależny. niezależne również wcześniej. Pytania, co będzie dalej z tym śledztwem. Nikt nie wierzy, że prawda zostaje ujawniona, dlatego pojawiają się postulaty powołania niezależnego prokuratora, tak jak Watergate. Tylko że problem w tym, że żeby taki prokurator był powołany, niezależny od nacisku administracji, to musi to zrobić albo kongres, gdzie większość mają republikanie, no albo Departament Sprawiedliwości, którym też rządzi Trump. Dziękuję bardzo. Tomasz Zalewski, długoletni korespondent polskich mediów, Polskiej Agencji Prasowej i Polityki w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Fairbanks na Alasce odbył się szczyt Rady Arktycznej, czyli 8 państw, których obszar znajduje się w rejonie koła podbiegunowego. Oprócz USA są to Kanada, Rosja, Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Islandia. Obrady upłynęły pod znakiem rozmów na temat zmian klimatycznych i sposobu zapobiegania ich skutkom. Jest z nami doktor habilitowany Michał Łuszczuk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam pana. Dzień dobry. Wielu spodziewało się najgorszego, to znaczy mocnej opozycji ze strony Rexa Tillersona w sprawie wezwania do działań w celu redukcji gazów cieplarnianych i to chyba rozczarowujące jest dla nich, prawda? Bo ta deklaracja nie jest najgorsza. Myślę, że na to zagadnienie trzeba spojrzeć w trochę dłuższej perspektywie. Mianowicie spotkanie Fairbanks zakończyło dwuletni okres przewodniczenia Stanów Zjednoczonych w Radzie Arktycznej, który zapoczątkowany został oczywiście w czasach jeszcze Baracka Obamy. I wówczas zmiany klimatu były takim głównym tematem tego przewodnictwa i podczas tego okresu Stany Zjednoczone faktycznie bardzo dużo działań, inicjatyw podejmowały w tą stronę. Więc teraz jakby na zakończenie tego okresu dwóch lat i tej narracji w zasadzie sekretarz stanu Tillerson nie miał za bardzo dużo możliwości, żeby wszystko zaprzepaścić, czy wszystko odwołać, więc stąd być może taki jakoś pojednawczy ton. Bo ciągle nie wiadomo, czy Amerykanie wycofają się z porozumień paryskich, czyli tego kompleksowego programu walki ze zmianami klimatycznymi, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych i przede wszystkim zakłada, że to, co się dzieje, jest w głównej mierze skutkiem działań człowieka, co Amerykanie niektórzy, również niektórzy członkowie administracji podważają. Zgadza się. Znaczy samo spotkanie Fairbanks nie dało tutaj jasnej odpowiedzi. Znaczy mamy takie z obu stron jakby sygnały, bo w deklaracji Fairbanks jest podrozdział dotyczący właśnie reagowania na zmiany klimatu, natomiast w samym przemówieniu sekretarza stanu pojawia się mowa o zmianach ekologicznych, tak? Czyli jakby jest to pewna nie tylko semantyczna różnica, ale także inne podejście do problemu. I w tym jego wypowiedzi, ja czytałem ją parę godzin temu, jest dosyć wyraźnie powiedziane, że w Stanach Zjednoczonych trwa debata, są rozpatrywane różne punkty widzenia, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, że obecna administracja w Białym Domu raczej nie należy do zwolenników, orędowników tego podejścia o antropogenicznym pochodzeniu zmiany klimatu. Przypomnijmy, że Rex Tillerson to jest były szef ExxonMobil, prawda? I zgadza się. I jakby do tej pory nie zajmował się zwalczaniem emisji gazów cieplarnianych. Ale zajmował się Arktyką. No właśnie. Ale zajmował się Arktyką, prawda? I pewnie w zupełnie innym kontekście. Proszę powiedzieć o tym, co to jest za miejsce, to znaczy jakie interesy stykają się w tym miejscu i dlaczego jest tak strasznie ważne w kontekście światowym, globalnym w tej chwili? Znaczy Arktyka jest przede wszystkim miejscem ścierania się bardzo wielu sprzeczności, nawet interesów, ale też wspólnych wyzwań. To są wyzwania pomiędzy przyrodą a człowiekiem, prawda? To jest obszar nadal bardzo niegościnny. To są sprzeczności pomiędzy różnymi państwami, które mają swoje interesy, chcą rozwinąć swoją suwerenność, zakres swoich granic w Arktyce, bo jest to cały czas możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym. Jest to ścieranie się interesów pomiędzy korporacjami międzynarodowymi, takimi jak ta, która ExxonMobil, o której pan wspomniał, a na przykład Greenpeace, prawda? Czyli organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska. To są spory pomiędzy jakby resztą świata, a państwami arktycznymi dotyczące dostępu do Arktyki, na przykład w kontekście prowadzenia badań, że wolności żeglugi. Więc tutaj jest cała masa różnego typu problemów, które sprawiają, że ta Arktyka jest fascynującym z punktu widzenia badacza stosunków międzynarodowych teraz obszarem. I z punktu widzenia takich graczy, nowych graczy również, jak Chiny, prawda? To jest bardzo ważny obszar. Chiny, które uznały siebie za państwo, które ma, nie pamiętam dokładnie jakiego sformułowania, ale pośrednie interesy, blisko arktyczne położenie, a zatem tak. Pośrednie interesy również w tamtym miejscu. Znaczy, myślę, że Chiny wysoko mierzą w status mocarstwa globalnego, a w związku z tym jakby nie ma obszaru na świecie, który nie byłby przedmiotem ich zainteresowania. Arktyka z racji właśnie i położenia i bliskości, no w gruncie rzeczy, ale położenie tego geostrategicznego w wymiarze morskim przede wszystkim, jeżeli Ocean Arktyczny, tak jak Rada Arktyczna przewiduje, około 2030 roku będzie otwarty latem do żeglugi, to oznacza dla Chin, dla gospodarki chińskiej być może zupełnie nowe możliwości rozwoju i przepływu towarów, prawda, między Europą, Chinami, Europą, a Chinami, a Stanami Zjednoczonymi na przykład, czy Kanadą. To jest więc ten aspekt geotransportowy, ale też są oczywiście w tle surowce i tutaj z tego punktu widzenia bardzo ciekawym aspektem są inwestycje chińskich firm w Rosji i inwestowania w korporacje, które zajmują się wydobywaniem złóż ropy i gazu na północy. I te obrady odbywały się na Alasce, to jest kolejne miejsce, o które toczy się walka wewnątrz Ameryki oczywiście przez ostatnie, nie wiem, od końca 70-tych lat, prawda? Co do tego, czy wydobywać, czy eksploatować ten rejon Parku Narodowego, czyli tego, co się nazywa Arctic National Wildlife Refuge, czy zostawić to naturze. Też jest istotny tutaj problem. Bardzo jest taki fajny, czy interesujący może, że problem pomiędzy rozbieżnością pomiędzy perspektywą samych mieszkańców Alaski a Waszyngtonu i wielokrotnie na różnych spotkaniach miałem okazję zetknąć się z tym, z taką silną opozycją. Niektórzy się śmieją wręcz, że jest tak, że jest polityka arktyczna Stanów Zjednoczonych w nawiasie Waszyngtonu i też jest polityka arktyczna samej Alaski. Ale w ramach samej Alaski też mamy oczywiście rozbieżności. Są ci, którzy uważają, że należy korzystać z zasobów, wydobywać się i bogacić się. A są ci, którzy woleli, żeby Alaska była takim tradycyjnym, ekologicznym, zielonym obszarem, w cudzysłowie zielonym, ale bardziej niepodlegającym tym procesom globalizacji, modernizacji. Ten spór nie jest rozwiązany i myślę, że tutaj Amerykanie, no, tak jak w wielu innych częściach Arktyki, nie wymyślą optymalnego rozwiązania. Jeszcze, panie profesorze, na koniec krótko proszę powiedzieć, bo tam mieszkają wbrew pozorom ludzie również, prawda? To znaczy tak. W niewielu miejscach, na przykład na Alasce, ale jednak mieszkają. I jaka jest ich przyszłość? Znaczy, bym powiedział tak, na północ od koła podbiegunowego mieszka około 4 milionów ludzi, czyli stosunkowo niewiele. Są to ludzie, którzy borykają się z bardzo wieloma problemami wynikającymi właśnie z tej odległości i z skrajnych warunków, jakie tam panują. 10% z nich to jest ludność rdzenna i z punktu widzenia tej ludności rdzennej, która ma taki, no, częściowo oczywiście nie wszyscy prowadzi tradycyjny tryb życia, to zmiany klimatyczne, modernizacja, globalizacja, to są straszne wyzwania, straszne problemy, bo jakby dokonują pewnego skoku, nie chcę powiedzieć cywilizacyjnego, ale takiego właśnie modernizacyjnego, czyli w bardzo krótkim okresie poddani są bardzo dużej presji i to niestety odbija się na ich warunkach życia społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych. I z takimi problemami również zajmuje się Rada Arktyczna i warto o tym pamiętać, że to nie jest tylko taki stolik do podziału zasobów złóż, ale rozwiązywania problemów ludzi, którzy mieszkają w Arktyce. Dziękuję bardzo. Profesor Michał Łuszczuk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Jak to nie możesz znaleźć stacji Statoil? Byłam tam wczoraj. Chciałam tylko tą świetną kawę, ale to dla ciebie za dużo. Ważna informacja dla wszystkich, którzy jeszcze się nie rozbudzili. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Kawa jest nawet jeszcze lepsza. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Helamag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Helamag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Helamag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Helamag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Mój patent na długie trasy? Jeżdżę z żoną.